Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел другі. У той жа час праз вуліцу ад кавярні Вікон, яшчэ бліжэй да сены і будоўлі Эфеля з жаўтком вечаровага сонца над ёй, у асобным пакоі рэстарацыі Віктуар вячэралі дзве пары, якія таксама мелі дачыненне да расійскай імперыі. Прамое малады палкоўнік Віктар Александрович Берг з прыгажуняй жонкай Елізаветай і дачыненне ўскоснае нямецкая сям'я Люцыусаў Генрых і Клара. У агульнай вандроўцы мужчыны правялі два тыдні, і паколькі сумесная дарога збліжае найбольш, з боку выглядала, на вячэру сабраліся сябры дзяцінства. І мова іх была дзіўная. Адны гаварылі па-расійску, устаўляючы там-сям нямецкія словы, другія па-нямецку з расійскім акцэнтам. Віктар Александрович, мужчына статнай знешнасці гадоў пад 40, з іскрыстымі зрэнкамі пад далікатным пенсне, з крыху азызлаватым тварам, знаходзіўся ў незвычайна прыўзнятым настроі. Гэта была яго першая паездка за мяжу. Пасля адносна спакойнай гарнізоннай службы і выкладчыцкай працы ў ваеннай акадэміі яму усміхнулася службовая фартуна. Стараннага афіцэра прызначылі начальнікам статыстычнага аддзела канцылярыі генштаба ваеннага міністэрства. Заробак канторскага справавода не надта радаваў, але адначасова Віктару Александровичу дазволена было застацца і на ранейшай пасадзе ад'юнкт-прафесара ў ваеннай акадэміі па сумяшчэнні. Неўзабаве ён быў узведзены ў палкоўніцкі чын, упершыню сямейны даход перарос расход, і па свабодных вечарах, хоць і рэдкіх з прычыны занятасці на службе, Віктару Александровичу часцей заусміхалася яго маладая жонка, і яны пачалі ўжо нават думаць пра нашчадкаў, а каб вырвацца са сталічных клопатаў ды крыху падправіць здароўе, вырашылі ажыццявіць даўнюю мару – з'ездзіць за мяжу. Ну а куды ехаць з Расіі, калі не ў Парыж? Адпрошвацца ў адпачынак доўга не давялося, не спатрэбілася нават прадугледжанага ў такіх выпадках рапарта. Начальнік канцылярыі генерал-лейтенант Мікалай Львовіч Лобіч быў упартым халасцяком з арыгінальным быццёвым распарадкам. Ён прачынаўся каля 10 раніцы, піў гарбату і гадзіны з дзве працаваў. Затым адчыняў дзверы кабінета, каб выслухаць ад падначаленых даклады. У 3-4 дня ехаў у сельскагаспадарчы клуб абедаць. Чаму менавіта туды? Неяк прызнаўся, што толькі там цяпер Русію пахнет. Затым быў на працы да апоўначы, пасля чаго выпраўляўся ў той жа клуб гуляць у карты да 3-4 раніцы. Простую гульню заўсёды быў без грошай, хоць і меў з узнагароднымі ўтрыманне каля 13 000 у год. Падобныя аказіі пераканалі яго ў тым, што вайскоўцам колькі не дай грошай, усё роўна будзе мала, а таму няма чаго рабаваць казну. Не снедаў сам і меркаваў, што не варта тым забяспечваць на службе і ніжэйшых чыноў, ну і да ўсяго не ухваляў шлюбы, паколькі быў перакананы ў шкоднасці іх у службе, а маладым жанацікам напачатку нават спачуваў. Аднойчы пасля даклада палкоўніка Берга у тоне строгай вымовы начальнік канцылярыі генерал-маёр Лобіч заявіў, што той можа не з'яўляцца перад яго светлымі вачыма да сярэдзіны восені, пакуль у ваеннай акадэміі не пачнуцца заняткі. Гэта і быў заваляваны дазвол, хоць і па-вайсковаму грубы, на адпачынак. З цябе ўсё роўна толку, як з казла малака, падагульніў генерал. Гаворыш, а ў вачах вунь, жончыны цыцкі скачуць. Так і выбраліся бергі ў Парыж. Па дарозе, праўда, запланавалі паваляцца ў лячэбных гразях, найперш Елізавета, каб вырашыць жаночыя сакрэты, ды папіць гаючых водаў, падлячыць мужа ў страўнік. Збіраліся старанна, паскуплялі па Петербурзе ўсе дарожныя даведнікі і без стомы распытвалі знаёмых, каму пашчасціла пабываць за кардонам. Выпраўлялі ў вандроўку бергаў, здавалася, усе канцылярскія службоўцы генштаба. Па варшаўскай чыгунцы ў звычайным вагоне другога класа за двое сутак з перасадкамі амаль без сну дабраліся праз Вільню, Горадню, Беласток, Варшаву, Вроцлаў да свайго першага прыпынку ў горным селескім Зальцбруне. З задавальненнем ездзілі на конным экіпажы па прыгожых горных мясцінах да старадаўняга замка, вечарам пілі каву ў санаторнай рэстарацыі, ну а перад сном аддаваліся водна-гразевым працэдурам. Пашанцавала і з доктарам, патомным аўстрыякам, які па расповедах аб'ездзіў паўсвету, вывучаючы ўплыў клімату на розныя чалавечыя хваробы, а цяпер штовосень практыкаваў у Зальцбруне. На адным з водных сеансаў Віктар Александрович Берг і пазнаёміўся са шчырым і сяброўскім арыстакратам Генрыхам фон Люцыусам. Ён лячыў ці то гастрыт, ці то язву. «Прабачце, вы не з Прусіі? Падаецца, у вас не зусім нямецкае вымаўленне». Звярнуўся да Берга на другім ці трэцім сеансе фон Люцыус. Яны сядзелі на тэрасе ўдвох і любаваліся ціхім адвячоркам, пацягваючы з гліняных піялаў мінеральную ваду. Палкоўнік расправіў каўнер махровага халата і, павярнуўшыся да суразмоўцы, старанна адрапартаваў. «Дазвольце назвацца, падданы яго вялікасці расійскага імператара Віктар Берг. А з кім маю гонар лікавацца?» «Генрых, Генрых фон Люцыус». Знаёмец хітнуў галавой, усміхнуўся і ўзняў піялу. «Накіроўваюся ў Парыж, каб праведаць жонку, у якой заканчваецца тэатральны гастрольны тур, і нагадаць ёй пра шлюбны абавязак, ну а затым забраць яе ў Петербург». «У Петербург?» – ажно прыўзняўся Берг. «Вы паедзеце ў Петербург?» «Так, служу там дарадцам нямецкага пасольства». Голас Люцыуса напоўніўся стомнымі бясстраснымі нотамі. Пад адчолам яго эксцэленцыі пасла графа Пурталіса. Можа, чулі пра такога? «Безумоўна, яго рэзідэнцыя на Большой Марской, у асабняку непадалёк ад Асторыі». Цяпер ужо ў неўразуменні ўзляцелі густыя бровы Люцыуса. «Вы нават ведаеце, дзе гэта?» «Ну так, мы живём у Петербурзе, я на службе там, па ваеннай лініі». Генрых фон Люцыус яшчэ доўга выказваў сваё здзіўленне нечаканай сустрэчай, пасля чаго прапанаваў сваю кампанію ў падарожжы да Парыжа, балазе ў яго таксама заканчваўся санаторны тэрмін. «Першы прыпынак зробім, натуральна, ў Вене, затым праз Зальцбург у Люцэрн, рэкамендую чыгункай дабрацца да цудоўнейшай гары Пілатус, перакананы, што чалавеку з такім прозвішчам Берг-гара гэта будзе цікава, Паплаваем на тамтэйшым возеры, адтуль у горна-альпійскі Андармат. Я пакажу вам знакаміты чортаў мост, які пасля перавала Сен-Гатард з баямі пераадольваў ваш сувораў. Затым паўз каскады бурлівай роны конна дабярэмся да чыгункі і наперад да казачнага Мантро на Жэнеўскім возеры і праз Монтарлье у Парыж. Згодны? Толькі не кажыце, што не зможаце. Ну хто ж ад такога адмовіцца? І ўсё было найвыдатна. Праўда, апошнія суткі дарогі па Францыі даліся цяжка. Вагон адчайна хістала, напэўна, спазняліся, і ноччу не спалася. Я думаў, што буду нудзіцца ў самоце, а тут лёс падараваў мне радасць сумеснага падарожжа ў вашай прыемнай кампаніі. Фон Люцыус пры развітанні быў нястомна галантны і мілы. Яго дойч здаваўся мяккім і напеўным, амаль родным. Жадаю вам прыемных дзён у Парыжы, ну і спадзяюся, не адмовіце мне яшчэ ў адной сустрэчы. Хачу пазнаёміць вас са сваёй палавінкай. На жаль, у Клары ўжо закончыліся гастролі, на спектакль запрасіць не магу. Але ведаю някепскі рэстаран, Віктуар каля Марсавага поля, насупраць Йенскага моста. Рахунак прашу дазволіць аплаціць мне да сустрэчы о 7 вечара заўтра. І вось яны, Люцыусы і Бергі, за шыкоўным сталом з па-французску вытанчанай вячэрай, з п'янлівым віном і нядаўнімі ўспамінамі. «Клара, ты не паверыш!» – ажыўлена жэстыкуляваў Генрых. На яго высокі лоб спадаў залацісты чуб, які нашчадак тэўтонца умусіў распораз укладаваць за вуха. На зальцбрунскім курорце я паспытаў татарскі біфштэкс. Гэта штосьці! Мы доўга хадзілі па ўзгор'і і страшэнна прагаладаліся. Папрасілі ў бліжэйшай сталоўцы чаго-небудзь гарачага, грунтоўнага, а там толькі лёгкія халодныя закускі. І тады мой сябар Віктар настойвае на мясной порцыі. Нам і прапанавалі той біфштэкс. Ты ж ведаеш, Клара, як я люблю біфштэкс, таму ахвотна пагадзіўся. А нам падалі накрышанае сырое мяса ў анчоусах з сырой цыбуляй. Аднак з якім імпэтам мы яго знішчылі, ты бачыла? Сябрына смяялася, Генрых узнімаў келіх, смачна выпіваў і няспешна закусваў. Моцныя жаўлакі абуджаліся на прадаўгаватых сківіцах. Віктар, як сапраўдны палкоўнік, прапанаваў тост за прысутных дам. Выпіў, задаволена прысеў і паправіў на манжэтах срэбныя запінкі. Здавалася, што яны нязграбна чапляліся за канты рукавоў пінжака, а ніяк не мог прывыкнуць да цывільнай вопраткі. У гэты момант пад бляскам пенсне ў ягоных зрэнках закіпаў шакалад. Але вы, хэр Генрых, пасля зальцбрунскага татарскага біфштэкса напоўніцу адыграліся ў Зальцбургу. Берга ахвотна працягваў недалёкія ўспаміны. Памятаеце прапанаванае вамі венгерскае віно, такі душэўны рэстаран, як простая забягалаўка, дзе нават на сталах не было сурветак. Я замовіў тады нам 2 па паўлітра, аднак кельнер прапанаваў спачатку толькі па чацвярціне. І гэтага хапіла, каб звязаць нам ногі. Мы яшчэ з гадзіну не маглі адарвацца ад лаваў. А мне здавалася, Генрых, што ты збіраўся па дарозе да мяне падлячыць страўнік, а не дабіваць сваю печань. Падтрымала размову чароўная Клара, і ўсе бадзёра засмяяліся. Развітваліся запозна, з настойлівай прапановай Бергаў сустрэцца ў Пецярбургу ўжо на іхняй кватэры. «Адмова будзе прыроўнена да абвяшчэння вайны», катэгарычна ўзняў указальны палец Берг і пад яго чорнымі вейкамі і брывамі ўспыхнулі гарэзныя іскаркі. А насамрэч выдатна, што нашыя краіны саюзнікі. Гэта я вам скажу не Англія, якая... Ён пракаўтнуў недагаворанасць і прапанаваў аглаблёвы тост за дружбу сваіх народаў ды імператараў. Да брытанцаў палкоўнік Берг таксама не меў асаблівай антыпатыі. Англія згадалася падсвядома. Ён адно ведаў, што яшчэ з вясны адносіны з ёй праз уплыў на радовішчы Каспійскага мора абвастрыліся, і тое падштурхнула генштаб да ідэі стварэння асобнага закаспійскага корпуса, палажэнне аб кіраванні і каштарысе якога перад адпачынкам і распрацоўваў начальнік аддзела канцылярыі ваеннага міністэрства палкоўнік Берг.